तू जो मिला सब मिल गया, दिल की नमाज़ें जाके पहुंची फलक से आगे, तो जाके पाया तुझको मेरे रहनुमा। जो